Smart TV LG 55 cali 4K Ultra HD klasa A z technologią HDR za 2899 zł, a w zestawie dostaniesz soundbar LG. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Po godzinie 18:00 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 13 dzień listopada, jest poniedziałek. Czas jak zwykle na serwis. Justyna Mączka, Artur Ewertowski. Nie ma znaku równości pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem. W ten sposób prezydent komentuje to, co działo się podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Za 2 tygodnie decyzja sądu w sprawie odszkodowań od Volkswagena dla polskich kierowców. Nie żyje Alina Janowska, aktorka, działaczka społeczna, powstaniec warszawski. Nie ma w naszym kraju miejsca ani zgody na ksenofobię, na chorobliwy nacjonalizm, na antysemityzm, mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Kropkowic na Opolszczyźnie. A jak dodawał Andrzej Duda, ludzie, którzy tak się zachowują, są wykluczeni, mają postawę, której nie da się inaczej nazwać, jak tylko postawą niegodną. Ogromnie boleję nad tym, jeżeli ktoś mówi o Polsce, która ma być tylko dla Polaków. Dla mnie Polak to ten, kto chce pracować dla Polski. Dla mnie Polak to ten, kto chce, żeby Polska była na mapie. Dla mnie Polak to ten, kto chce, żeby Polska była państwem silnym, które potrafi realizować potrzeby jego mieszkańców. To jest dla mnie Polak. Prezydent stwierdził, że martwi go niesprawiedliwość polegająca na tym, że w wielu mediach zagranicznych z 60 czy 40 tysięcy uczestników Marszu Niepodległości próbuje się robić nazistów. Rzecznik PiSu Beata Mazurek ocenia, że sytuacja, jaka miała miejsce w sobotę podczas Marszu Niepodległości, nie powinna się wydarzyć, ale w demokratycznym państwie nikt nie jest w stanie kontrolować transparentów. A przypomnijmy, widniały na nich m.in. hasła Biała Europa, wszyscy różni, wszyscy biali. Także ulicami Wrocławia 11 listopada przeszedł marsz organizowany przez środowiska narodowe. Dzisiaj ostro potępił go prezydent Rafał Dudkiewicz. Kompletni idioci, koszmarnie źli ludzie, którzy mówią o, mój Boże, holokauście dla islamu. W najbliższą niedzielę wszystkie ambony w Polsce powinny zadrzeć od krzyku przeciwko tego rodzaju zjawiskom. I na wszelkie sposoby powinniśmy mówić, że to jest niegodne, niegodziwe, nieludzkie. Policja analizuje nagrania wideo z sobotnich marszy i zapowiada zawiadomienia do prokuratury, jeśli okaże się, że doszło do złamania prawa. Prezydent Warszawy wystąpiła do ministra sprawiedliwości o delegalizację obozu narodowo-radykalnego. Lider obywateli RP Paweł Kasprzak ocenia, że Hanna Gronkiewicz-Waltz, widząc, że podczas Marszu Niepodległości dochodzi do przestępstw, powinna była rozwiązać to zgromadzenie. Warszawski Sąd Okręgowy za 2 tygodnie ogłosi decyzję w sprawie odszkodowań za wadliwe silniki w samochodach marki Volkswagen. Pozew przeciwko koncernowi złożyła grupa 54 osób. Jak mówi reprezentujący ich Krzysztof Głogowski, czują się oszukani, bo kupili samochody, które, jak później się okazało, mają sztucznie zaniżone wyniki testów emisji spalin. Nabywcy tych pojazdów czy leasingobiorcy korzystają z pojazdów, które posiadają zdecydowanie wadliwe silniki, emitują znacznie więcej związków tlenku azotu do atmosfery niż to przewidują normy europejskie. Polscy kierowcy domagają się od Volkswagena odszkodowań w wysokości 30 tysięcy złotych dla każdego użytkownika samochodu. A my do tego tematu wrócimy za kilkanaście minut. Zapraszamy do Trójki. Nie żyje aktorka filmowa i telewizyjna Alina Janowska. Miała 94 lata. Prezes Związku Artystów Scen Polskich Olgierd Łukaszewicz mówi, że to była postać wyjątkowa dla całego artystycznego środowiska. Swoim życiem pokazywała, że jest nie tylko wybitną aktorką, ale też osobą działającą społecznie. Ten jej etos kogoś, kto działa, kto się angażuje. Była radną, była przewodniczącą rady na Żoliborzu w Warszawie, co wynikało z kolei z jej odpowiedzialności za Polskę, za Warszawę, którą nasiąkła w czasie Powstania Warszawskiego, w ogóle w ciągu wojny. Alina Janowska znana była m.in. z ról w Zakazanych piosenkach, Lalce czy Wojnie domowej. Grała też na teatralnych scenach. Wielokrotnie nagradzana i odznaczana m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 1942 roku za działalność w podziemiu aresztowana i torturowana na Pawiaku w czasie Powstania Warszawskiego Alina Janowska była łączniczką. Niewidomi dostaną dofinansowanie na kupno smartfonów ze specjalnie dla nich stworzoną aplikacją. Ma ona im pomóc w codziennym życiu. Po 2,5 tysiąca złotych ma dostać 1000 osób niewidomych mieszkających w Warszawie. O projekcie mówi Tomasz Pactwa z Urzędu Miasta.

Monikę Górską, bohaterkę naszego dzisiejszego reportażu, zawsze fascynowały historie ludzi. W jej pokoju z dzieciństwa zawsze było bardzo dużo książek. Już jako dorosła osoba zrobiła wiele filmów dokumentalnych i reportaży, a dziś uczy innych układania opowieści. Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej Fabryka Opowieści. Ja się wychowywałam w czasach, kiedy na półkach sklepowych był ocet i musztarda, a pomarańcze to była jedna pomarańcz, którą się człowiek zawsze dzielił na gwiazdkę. Mama była lekarzem. U nas właściwie nigdy nie było pieniędzy. Mama mnie też sama wychowywała. Brakowało wszystkiego. Jedyna rzecz, której nie brakowało, to książek i zwłaszcza opowieści. Ja sobie myślę, że chyba miałam pecha, bo w moim domu nie opowiadało się. Moi dziadkowie obaj nie żyli już, zabici w obozach koncentracyjnych. Babcia była daleko, drugiej nie znałam. A moja mama jakoś tak niechętnie opowiadała. Zawsze była człowiekiem czynu. Natomiast to, co było u nas w domu i co było takim, myślę, fundamentem tego, co się dzieje w moim życiu teraz, to były opowieści. Opowieści, książki. W tamtych czasach, kiedy tych książek nie było za dużo, pamiętam, że u mojej mamy w pokoju była taka półka, i tam były wszelkie opowieści, baśnie, legendy, podania, bajki, angielskie, rumuńskie. Cały świat zamknięty w opowieściach ludzi. Były też takie zakazane książki jak Baśnie z Tysiąca Jednej Nocy, co to mama mówiła, że tego absolutnie teraz jeszcze dziecko nie. I ja właściwie pamiętam moje najprzyjemniejsze zajęcie. To było takie, że jak po szkole wracałam do domu, to kryłam sobie jabłko na ćwiartki, brałam książkę i czytałam którąś z opowieści. I rzeczywiście najpierw były opowieści, to były opowieści fikcyjne i właściwie całe moje dzieciństwo to były opowieści uniwersalne, opowieści o ludziach i to były moje korzenie. Moje życie potem się potoczyło w ten sposób i do dzisiaj tak trwa, że opowiadam historie innych. A potem dojrzałam do momentu takiego, że stwierdziłam, że pora już zacząć opowiadać też moje historie. Ja opowiadam o rzeczach, które mi się przytrafiły. Niektóre wspaniałe i szczęśliwe, niektóre smutne i takie, których nikt by pewno nie chciał przeżyć. A jednocześnie to jest moje życie, ale to jest jednocześnie też przypowieść, której inni ludzie, jak będą mnie słuchać, mogą coś dla siebie znaleźć. Ja poznałem Monikę. Myślę, że to był rok 2013, kiedy ona została zaproszona na taką konferencję z ludźmi, którzy coś w życiu przeżyli i którzy nie boją się tym podzielić. To było w Poznaniu. I wtedy poznałem Monikę Górską. Właśnie rzuciło mi się w oczy kilka rzeczy, ale taką główną rzeczą to był błysk w oku, ciepło, jakie od niej emanuje. Monika od początku swojej kariery zawodowej po prostu z wielką wytrwałością zbiera historię. Ona krążyła po kraju, a nawet po świecie, można tak powiedzieć, starając się nie przegapić ciekawych historii ludzkich. Jest bardzo bacznym obserwatorem i jest osobą otwartą na świat. Myślę, że to taka najważniejsza cecha. Wyprodukowała ponad 100 dokumentów. No mało kto lepiej niż Monika, określana przez niektórych jako Dr. Story, wie lepiej, jakie są składowe dobrze opowiedzianej opowieści. Kiedyś Steve Jobs powiedział coś takiego, jak będziesz robił to, co kochasz, to nigdy nie będziesz pracował. I tak było ze mną. Ja robiąc filmy właściwie nigdy nie uważałam, że pracuję. I te spotkania były niezwykłe. To znaczy to tak naprawdę chyba dlatego robiłam te filmy, że bardzo mnie cieszyło, jak dostawałam maile czasami, czy listy jeszcze wcześniej do redakcji ludzi, którzy przeżywali te opowieści, przeżywali te filmy i to rzeczywiście coś zmieniało w ich życiu, jak czasami pisali, że dałam im nadzieję. I to były takie momenty, gdzie w ogóle nic nie miało znaczenia. Ale to była strasznie ciężka praca. Ja byłam potwornie zmęczona. Pamiętam, że jak ja się budziłam rano, to właściwie miałam ochotę nakryć się kołdrą i z powrotem udawać, że to się nie wydarzyło, że tego dnia jeszcze nie ma. No a był ten kolejny dzień, kolejny film do zrobienia. Bardzo trudne dla mnie było to, kiedy po urodzeniu mojego syna musiałam wrócić do pracy. Po 8 miesiącach zostawiłam małego Tymka z nowo zatrudnioną opiekunką i szłam do pracy, do telewizji. Ale pamiętam taki okres, kiedy Tymek już był trochę większy i jechał na swój pierwszy obóz szermierczy. I mówię, dobra, to ja go wypuszczę na ten obóz, a ja pojadę niedaleko do Pokorzelicy, do spa, tam sobie odpocznę. I pamiętam, że wsiadałam do samochodu i właściwie coś mi mówiło, że może lepiej jeszcze, że jestem zbyt zmęczona, że może jednak poczekaj jeszcze ten jeden dzień, pojedziesz następnego dnia, ale mówię sobie, Boże, tutaj każdy dzień się liczy. Nie, po prostu siadam i jadę. I pojechałam. Monika jedzie na upragniony i jakże należny urlop, bo to jest tak, że Monika zawsze była bardzo zapracowaną osobą, a w tamtym momencie życia to był już po prostu moment, w którym mieliśmy apogeum jej zaangażowania we wszystkie projekty. Była po prostu bardzo zabiegana. I to było takie miejsce pod Koszalinem, kręgi kamienne. Ja tam kiedyś byłam, więc tak spojrzałam. I w tym momencie koła mojego samochodu zahaczyły o taki murek śnieżny, który tam był. I poleciałam na pas przeciwległy i jeszcze zderzyłam się z samochodem i ten samochód mnie odbił na skarpę w lesie. Więc to, co pamiętam z tego momentu, to taki huk, trzask, smród straszny i taka myśl, nic się nie stanie. I kiedy na tej skarpie się zatrzymałam, i poczułam rozrywający ból i właściwie nie mogłam się ruszyć, ale miałam taki instynkt, że muszę uciekać z samochodu, bo zaraz się wybuchnie. Nie mogłam otworzyć drzwi, bo one były zakleszczone. Jakimś cudem się przez te miejsce pasażera przedostałam. Zawieźli mnie do szpitala, do Koszalina. Okazało się, że mam wielokrotnie złamaną miednicę. Nie wiem, jakim cudem ja wyszłam z tego samochodu. Ja mówię, no jak to miało się nic nie stać, a jednak przez kolejne miesiące byłam unieruchomiona. Przez ponad rok była właściwie unieruchomiona. 8-letni syn, którego trzeba wychowywać, do szkoły odprowadzać, nakarmić i tak dalej. Mama, która leżała w szpitalu, przechodziła chorobę nowotworową. I kiedy tak unieruchomiona leżała w tym łóżku szpitalnym, stwierdziła, że chyba już przyszedł czas na zmianę. Że może to jakiś znak, który kazał jej coś zmienić w życiu. I decyduje zacząć coś zupełnie innego, nowy rozdział w życiu. Kluczowym momentem była noc. To była trzecia nad ranem. Pamiętam, obudziłam się i tak mnie wszystko strasznie bolało. Ja naprawdę nie mogłam się podnieść dosłownie na milimetr z nadłóżka. Ja miałam taki moment totalnego załamania. Po prostu mówię, kurczę, świat mi się skończył. Moja mama, którą ja się opiekowałam. I teraz co z nią? Mój syn, sama z nim. Ja mieszkam na 4. piętrze, bez windy, zakupy. W ogóle wszystko się wydawało po prostu niemożliwe. I w pewnym momencie zrozumiałam, że ja mam wybór. I postanowiłam, że przechodzę na jasną stronę mocy. Że wybieram siebie silną, mimo że byłam wtedy totalnie w rozsypce fizycznej. Jakoś nagle wokół mnie było tyle ludzi, tylu przyjaciół, bliższych, dalszych. Przychodzili do szpitala, ktoś zajął się Tymkiem. Doświadczyłam takiego ogromu miłości i przyjaźni od często właśnie takich mało mi znanych ludzi. I wtedy też zrozumiałam, że właśnie to są konsekwencje takiej decyzji, kiedy ty bierzesz życie w swoje ręce. I ten czas po wypadku to był taki pierwszy moment, gdzie nagle mogłam usłyszeć swoje myśli. Czy ja tak naprawdę chcę nadal być w telewizji? Pomyślałam sobie, że jedyna rzecz, na której się znam, no to opowiadanie opowieści, opowiadanie historii. No i przecież mogę tego uczyć. Uczyłam tego cały czas na uniwersytecie. Odkryłam świat, którego wcześniej nie znałam. Świat biznesu. I nie tylko dlatego, że ja miałam swoją firmę, która się nazywa Fabryka Opowieści. Odkryłam, że są ludzie, może niekoniecznie dziennikarze, ale są ludzie, którzy bardzo potrzebują opowieści, ponieważ oni mają swoją pasję, robią fantastyczne rzeczy, ale często nie umieją o tym opowiadać. Nie umieją pokazać tej wartości w taki sposób, żeby ludzie chcieli tego słuchać. I pomyślałam sobie, że to wszystko, czego się nauczyłam, że ja to teraz mogę przełożyć na świat biznesu, mogę ich nauczyć tak opowiadać, żeby każdy ich chciał słuchać. To wszystko, co wcześniej było moim kapitałem, teraz może służyć innym ludziom. Dla mnie osobiście te nauki Moniki okazały się bardzo przydatne, bo ona mówi korporacjom, firmom, prezesom, bardzo docenianym ludziom, powiedzcie o tych smutniejszych chwilach, o tych momentach, kiedy było wam źle albo kiedy musieliście zwalniać pracowników, kiedy nagle wszystko się waliło. 36 sekund, dasz mi? To znaczy ja powiem tak, powiedziałeś, że dobra historia musi mieć tą przeszkodę. Ja właśnie dlatego przyszedłem, żeby zwiększyć dramatyzm, no i teraz ten film. Ale jesteś piękną przeszkodą, Maciek, dobra. A my sprawdzamy, czy widzicie strukturę sykomora. Co tu jest? Sytuacja. Komplikacje? Sorry. Moment przełomu. Sorry. I rozwiązanie. Monika Górska. Od roku jestem w szkole Moniki. Szczerze mówiąc, to było jedno z najbardziej ciekawym doświadczeniem, co mi dało spotkanie z Moniką. Nauczyło mnie odwagi w mówieniu. Często, ja bardzo lubię opowiadać historie, ale Monika nauczyła właśnie mnie, jak je opowiadać. W którym momencie przyciągam do siebie klienta. Pracuję jako w firmie, jako dyrektor sprzedaży i te historie zaczęły działać. Te historie zaczęły przełamywać czasami lody i nauczyły mnie, że w każdym momencie, z każdego wydarzenia potrafię zrobić ciekawą historię i po prostu zjednać klienta do mnie. I odwagi, tak jak ona mówi, pomysły i odwagi to mnie nauczyło. Ja prowadzę rodzinny biznes, kilka biznesów, zarządzam nimi i przede wszystkim ułatwiło mi to również komunikację z moimi pracownikami. W ciągu roku przeszkoliliśmy około 20 paru osób i dzisiaj moja firma, właściwie głównie menedżerowie, mówią poprzez pryzmat storytellingu. Jest to niesamowite. Czasami się ludzie pytają, ale co wy tak robicie w tej fabryce opowieści? My budujemy mosty. Opowieść to jest najlepszy most do drugiej osoby. Nie ma nic piękniejszego i bardziej wartościowego dla mnie, jak budowanie relacji właśnie przez opowieść. Ja mam taki przepis na sekretny sos opowieści. To są te trzy składniki. To jest wartość uniwersalna, czy archetyp. To jest przesłanie, czyli po co w ogóle opowiadam tą opowieść. I to są emocje. Bez tych trzech rzeczy nie ma wybitnej opowieści. To te emocje właśnie sprawią, że człowiek na chwilę się przy tobie zatrzyma, posłucha i zapamięta na dłużej. Czy jak ktoś by chciał zrobić swój film, ale nie ma sprzętu, nie ma środków, to jakbyś mogła w jednym zdaniu powiedzieć, czy jest jakieś pocieszenie dla kogoś, kto właśnie na mniejszą skalę działa? Najważniejszy jest pomysł i ktoś, kto was tego może nauczyć. Nie dajcie sobie wmówić, że najważniejsze są pieniądze. Po prostu. Czasami jest tak, że my zatrzymujemy się o krok. Jesteśmy krok przed spełnianiem marzeń i to marzenie mogło się spełnić, to marzenie mogłoby spełnić nas, ale zatrzymujemy się i nigdy się nie dowiemy. A ja zrobiłam ten krok i dzisiaj patrzę wstecz i mówię, Boże, wiem po co żyję. Czuję każdego dnia taką wielką energię. Ja jestem dzisiaj spełnioną i szczęśliwą kobietą, przedsiębiorcą, mamą. I mogłoby to się wszystko nie wydarzyć. Ten 23 luty mógł być ostatnim dniem mojego życia. Ale nie był. Nie był po coś. Dla mnie to była próba. To, że przeżyłam, to, że w tej nocy podjęłam decyzję, że idę dalej, że to ja biorę życie w swoje ręce, nawet kiedy już nie mogę się ruszyć o milimetr, że każdy z nas może napisać swoją własną opowieść, że to od ciebie zależy, czy twoje życie i twój biznes będzie dobrą, czy kiepską fabułą. Ja wierzę, że życie każdego może być najpiękniejszą fabułą, tylko nie można się poddać. Był to reportaż Janny Bogusławskiej, Fabryka Opowieści. To już prawie 18.30. Przed nami skrót, Artur Ewertowski. Niektóre z punktów tego programu są ważniejsze, inne mniej. Tak minister rozwoju Mateusz Morawiecki odniósł się do doniesień Polskiego Alarmu Smogowego. Organizacja oceniła ogłoszony w styczniu rządowy program Czyste Powietrze. Zdaniem aktywistów na 15 punktów tylko w jednym przypadku prace są zaawansowane. W dwóch postępy oceniono na średnim poziomie. Najważniejsze punkty są dwa. Zwraca natomiast uwagę Morawiecki. Jedno zostało wykonane rozporządzeniem z czerwca 2017 roku. To jest określenie jakości kotłów. Natomiast drugie z tych dwóch najważniejszych to jest określenie jakości paliw. My na Komitecie Ekonomicznym podjęliśmy już stosowne decyzje, natomiast jest konieczność zapytania Komisji Europejskiej. Alarm smogowy wysłał do szefowej rządu prośbę o przyspieszenie prac. W przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony plan podwyżek dla pracowników sądów i prokuratur. Zapowiedział to wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik. Jak dodał, ministerstwo popiera ich postulaty. Dopóki nie zakończą się te prace parlamentarne, nie możemy oczywiście powiedzieć, jaki będzie ich finał, natomiast mamy nadzieję, że jednak będzie podwyżka 2%. Natomiast chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, że tutaj los pracowników wymiaru sprawiedliwości, prokuratury bardzo leży nam na sercu. Przez lata nic nie zrobiono, jeżeli chodzi o wynagrodzenia wymiaru sprawiedliwości. Wzrost zarobków miałby nastąpić od przyszłego roku. Po południu zakończyła się w Warszawie manifestacja pracowników sądów i prokuratur. Zbiory jabłek w Polsce są niższe w porównaniu do poprzedniego roku. Jest ich mniej o niemal 30%. Wynika to z tych przymrozków po prostu, które nawiedziły dwukrotnie na wiosnę. Drugie przymrozki niestety w okresie kwitnienia już zrobiły swoje. Sułkowski ze Spółdzielni Ogranicza Ziemi Sądeckiej. Mamy mniejsze plony, ceny są wyższe. 2 złote za kilogram, pod 4 złote nawet osiągają. A mimo niższych zbiorów Polska nadal jest jednym z liderów produkcji jabłek na świecie. I na tym kończymy skrót, a serwis Trójki już o 19.00. A co w pogodzie? W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju, miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem w rejonach podgórskich i w górach śniegu. W Bieszczadach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 10 cm, gdzieniegdzie głównie na północnym wschodzie mgły ograniczające widoczność. Temperatura minimalna od minus 1 do plus 1 stopnia, na wybrzeżu od 0 do 3 stopni w rejonach podgórskich, miejscami minus 3. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, w Karpatach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważny komunikat. Na te informacje czekaliśmy cały rok. Już wkrótce będziemy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Tego po prostu nie można przegapić. 18 i 19 listopada w salonach Toyoty odbędą się dni otwarte wyprzedaży 2017. Nie ma wątpliwości, tam trzeba być. Zaplanuj już teraz swoją wizytę w salonie Toyoty. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Halo, Julka? Czy ty wiesz, że jak kupimy z wyprzedzeniem bilety PKP Intercity, to możemy zaoszczędzić do 55% w ofercie promo i aż do 67% ceny biletu w ofercie Super Promo? Dzień dobry, teraz już wiem. Pytanie tylko, kiedy ruszamy? PKP Intercity. Zapowiada się dobra podróż. Szczegóły i regulamin na intercity.pl. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt. Syrop 2 mg na mililitr. Krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, owczeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Tata Dillera, Hard Zone, męskie granie orkiestra 2017. 18.39. Dwa lata temu wyszło na jaw, że Volkswagen używał niedozwolonego oprogramowania i za jego pomocą fałszował testy emisji spalin w swoich samochodach. Dziś w Warszawie ruszył proces sądowy, w którym rozczarowani właściciele trujących pojazdów domagają się odszkodowania w wysokości 30 tysięcy złotych każdy. Bo trzeba tu dodać, że pozew ma charakter grupowy. Pełnomocnicy producenta, m.in. mecenas Marcin Radwan Rerenszeft, domagali się zakończenia sprawy już dziś. Nie ma dopuszczalności rozpoznawania tej sprawy w pozwie grupowym. Na to w sposób oczywisty to powództwo jest niezasadne. Co jeśli jednak sąd stwierdzi, że Polska to nie jest miejsce, gdzie będzie się rozstrzygać tego typu spór? Trzeba się liczyć z bardzo wysokimi kosztami procesu w Niemczech, no i ze stosowaniem prawa niemieckiego, tak? Zarówno do wykazania szkody, jak i do dochodzenia roszczeń czy wykazania podstawy prawnej. Będzie pan też będę konsekwentnie się ubiegał? Będę. Pan Jan z Nowego Sącza. Będę też podejmował działania. My zrezygnujemy. Magdalena Zielińska, poszkodowana. Ze względu na koszty, czas, porzucimy ten pomysł. Rozpatrzenie sprawy w postępowaniu grupowym, czyli możliwość wydania orzeczenia, które dotyczy kilkudziesięciu czy kilkuset poszkodowanych, to jest szczególny tryb postępowania, który w Polsce jest możliwy, natomiast w Niemczech nie. Tamtejsze prawodawstwo nie przewiduje rozpatrywania pozwów w postępowaniu grupowym. Jeśli sąd uzna, że można ten proces przeprowadzić tutaj, to druga kwestia to jest to, czy to będzie proces w formie zbiorowej. Czy była taka sytuacja w Polsce, że analogiczny proces zakończył się sukcesem poszkodowanych? Tak, no kilka. Myślę tutaj o Frankowiczach. A panu udało się z sukcesem coś takiego przeprowadzić? Nie, jest to pierwsze postępowanie grupowe, w którym występuję jako reprezentant strony. Będzie trudno. Profesor Przemysław Polański, prawnik z Akademii Leona Koźmińskiego. Dlatego, że przepisy, które mamy, mimo że dopuszczają pozwy zbiorowe, w praktyce są krytykowane jako dysfunkcjonalne. Bardzo ciężko jest w praktyce przeprowadzić taki pozew. Większość już na początkowym etapie została odrzucona. W jaki sposób Volkswagen podszedł do tego samego problemu, ale w różnych rejonach świata? Bo chyba to się różni. To się różni. Maciej Brzeziński z redakcji czasopisma Autoświat. W kraju, w którym afera wyszła na jaw, czyli w Stanach Zjednoczonych, zaproponowano odszkodowania pieniężne, naprawy tych aut, ewentualnie możliwość odsprzedaży tych samochodów. Instytucja pozwów zbiorowych jest mało znana samym sędziom, pełnomocnikom stron, a z drugiej strony mamy do czynienia właśnie z elementem międzynarodowym, które też, no, nie da się ukryć. Polska nie jest żadnym centrum rozstrzygania sporów międzynarodowych. Zostałem zwiedziony, no nie znałem prawdy, kupując ten samochód. A to jest Volkswagen z którego roku? To jest Volkswagen z roku 2010. Póki nie będziemy mieli świadomości, że ta instytucja działa sprawnie, a nie służy tylko i wyłącznie do tego, żeby wyciągać pieniądze od obywateli przez prawników, to rzeczywiście nie będziemy mieli do czynienia z rozkwitem instytucji pozwów zbiorowych. Stany Zjednoczone to w ogóle jest taki kraj, w którym nabywcy mogą liczyć na pełne zadośćuczynienie. Od na przykład nabywcy koreańskich samochodów, które paliły więcej niż wynikało to z danych technicznych. Każdy po pierwsze dostał odszkodowanie, ale oprócz tego kartę kredytową, pieniądze, które miały rekompensować straty związane z tym, że auto paliło więcej niż palić powinno. Decyzję sądu w sprawie polskich klientów Volkswagena poznamy za dwa tygodnie, a o Dieselgate pytał Kuba Witkowski. Za dwie minuty ekonomia w Trójce i bardzo ważny projekt. Can I please be your slave when I'm dead and gone? I'm gonna rise up from the grave for your sweet jelly roll, the best jelly roll in town. You're the only man baking, I'm gonna keep my damper down. Where can I place an order for 3 weeks ahead? I'd rather have my jelly than some old big bread, 'cause I'm crazy about that jelly, the best jelly roll in town. You're the only man making, and I'm gonna keep your damper down. Thank you. can catch at all. I'm a jelly roll baker. I bake the best jelly roll in town. I'm the only man baking, and I'm gonna keep my dabble down. Już za 15 minut godzina 19. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Na audycję zaprasza PZL Świdnik. Jedyny producent polskich śmigłowców. Bardzo ważny projekt. O pracowniczych planach kapitałowych i pewnej unijnej dyrektywie o tajemniczej nazwie PSD2 porozmawiamy dzisiaj w bardzo ważnym projekcie. Wojciech Surmacz, kłaniam się. W studiu goście Robert Zapotoczny z BGK TFI. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I dr Maciej Kawecki, koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Dzień dobry, witam Państwa. No to zaczynamy. Robert Zapotoczny z BGK TFI, ale tak naprawdę za chwilę ta instytucja będzie nazywała się PFR TFI i jest w trakcie rejestracji. Tak, to prawda. Proces jest już w trakcie i czekamy na formalne potwierdzenia. Od stycznia 2019 roku ponad 11 milionów pracujących Polaków ma być objętych systemem pracowniczych planów kapitałowych. To szansa na godną emeryturę i wykształcenie wśród Polaków umiejętności długoterminowego oszczędzania. Mówił mi kilka dni temu na antenie Polskiego Radia 24 Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. A dzień później wicepremier Mateusz Morawiecki dodał, że to będą pieniądze obywateli. Tak, to prawda. Obydwie wypowiedzi były wypowiedziami prawdziwymi. Rzeczywiście, od ponad roku pracujemy w zespole składającym się z przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Finansów, Polskiego Funduszu Rozwoju nad ustawą, która normuje rozwiązania polskiego, z jednej strony unikalnego, ale z drugiej strony wzorowanego na najlepszych praktykach funkcjonujących dziś w świecie, modelu budowania oszczędności. Celowo mówię o oszczędnościach, ponieważ są to środki z przeznaczeniem na okres emerytalny, ale są one od razu prywatnymi pieniędzmi, z których możemy w określonych przypadkach korzystać. O tym zaraz będziemy mówić więcej, ale ja chciałbym nawiązać do publikacji, które już pojawiły się oczywiście w różnych mediach na temat tak zwanego PPK. No i tutaj Dziennik Gazeta Prawna na przykład napisał w kilku artykułach i w wydaniach papierowych i na portalu. Otóż Dziennik Gazeta Prawna zrównał minimalną składkę pracownika i pracodawcy. Na przykład pracownik, napisano, że pracownik otrzymujący przeciętne wynagrodzenie i opłacający minimalną składkę na PPK wyniesie ona 3,5% według autorów tekstu. Albo też jest taki passus w najbardziej pesymistycznym scenariuszu, w którym w programie bierze udział 75% zatrudnionych i płaci minimalną składkę 3,5% wynagrodzenia i padła też kwota, że minimalna składka przeciętnie zarabiającego pracownika wyniesie 128 zł. To prawda czy fałsz? Jeżeli... Albo może półprawdy. Są różne definicje prawdy i to w zależności od środowiska możemy tych definicji używać. Myślę, że w tak zacnym gronie i na antenie tak szacownego radia warto być przyzwoitym i poprawnym, i precyzyjnym. Więc Może jeszcze tylko na chwilę przerwę, bo chciałbym, żeby Państwo mieli świadomość, że pan Robert Zapotoczny to jest jeden z współautorów tej ustawy, o której rozmawiamy, czyli ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, więc tak naprawdę jest pan najlepszym źródłem, jeśli chodzi o ten akt prawny. Jednym z najlepszych, tak. Myślę, że mam zaszczyt do tej pory pracować w zespole stawiającym sobie bardzo wysoką poprzeczkę, jeśli chodzi o uczestników, wiedzę i doświadczenie, jakie reprezentują. Więc jest mi niezmiernie miło i z anteny Polskiego Radia Program Trzeci pozdrawiam wszystkich, którzy mieli możliwość współpracować ze mną do tej pory. No dobrze, co z tymi 128 złotymi? Tak. Ponad 2/3 Polaków zarabia rocznie 40 tysięcy złotych. To jest mediana, czyli to jest około 3 tysięcy złotych z niewielkim ogonkiem. Jeżeli mówimy o 3 tysiącach złotych miesięcznego wynagrodzenia, to z konta pracownika, czy z dochodu pracownika netto zostanie potrącone 60 zł. To jest wszystko, co jest minimalną kontrybucją, na którą pracownik musi się zgodzić, jeżeli chce uczestniczyć w programie. Czyli 2%, 60 zł, jeżeli zarabiamy 3000. Pozostałe części naszych oszczędności to nie są pieniądze pracownika potrącane z wynagrodzenia pracownika. 1,5% To są pieniądze pracodawcy. I państwa. I państwa. Przyświecał nam tutaj trójkąt korzyści i obowiązków. Trójkąt składający się z państwa, pracownika i pracodawcy. Każdy coś dokłada, każdy z tego korzysta. To jeszcze na koniec wśród obywateli, ludzi, którzy będą korzystali z PPK, no, panuje taka obawa, że to będzie powtórka z OFE, że wysokie opłaty, że będą mieli z tego dużo finansiści, a zwykli ludzie jak zwykle mało i że wreszcie państwo im to w końcu znacjonalizuje. Rozpoczynając pracę nad projektem pracowniczych planów kapitałowych, zdawaliśmy sobie sprawę, że kwestia OFE będzie wyzwaniem. I tutaj chciałbym od razu zapewnić wszystkich Polaków, którzy w przyszłości będą uczestniczyć w pracowniczych planach kapitałowych, że od razu środki, które zostaną odkładane na ich prywatnych kontach, są ich prywatnymi środkami. Co to oznacza? Przeznaczamy je na okres naszej jesieni życia, na okres, kiedy będziemy mogli czerpać z owoców naszej pracy. Możemy natomiast w szczególnych przypadkach korzystać z nich wcześniej. Taki szczególny przypadek, kiedy mówimy o oszczędnościach, to są te momenty w życiu, kiedy możemy ich potrzebować bardziej. To znaczy choroba oszczędzającego, choroba współmałżonki, współmałżonka, choroba dziecka. Wtedy 25% naszych oszczędności możemy wykorzystać. No jak będzie, to się okaże w styczniu 2019 roku, kiedy 11 milionów pracujących Polaków zostanie objętych systemem pracowniczych planów kapitałowych, a tymczasem musimy zmienić temat. Doktor Maciej Kawecki, koordynator prac nad reformą ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Jeszcze raz dobry wieczór. Dobry i od razu rzucam panu na pożarcie pytanie, na czyją korzyść przechyla szale unijna, dyrektywa PSD2 dotycząca płatności. Czy po jej wejściu w życie nasze konta bankowe będą bezpieczne? To tak w kontekście naszych rozważań i dyskusji sprzed kilku tygodni na temat innej dyrektywy RODO. Na temat rozporządzenia RODO. Jedno i drugie dotyczy bezpieczeństwa w jakimś zakresie i tak naprawdę tematu mocno nie zmieniamy, bo pozostajemy cały czas w obszarze finansów szeroko rozumianych. Dyrektywa PSD2 to jest dyrektywa o usługach płatniczych, która przyjęta została w 2015 roku i którą Polska w 2018 roku musi zimplementować i teraz Ministerstwo rzeczywiście finansów pracuje nad nowelizacją ustawy o usługach płatniczych. I łatwo nie ma, bo to jest bardzo trudny akt prawny. Również jeżeli chodzi rzeczywiście o zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Jaki był cel tej dyrektywy? Celem było wzmocnienie digitalizacji sektora bankowego. Czyli stworzenie, umożliwienie bankom, ale również podmiotom trzecim, uwaga, i tutaj największy problem, dostępu do usług praw płatniczych i w ten sposób jakby wsparcie digitalizacji sektora bankowego. Polska jest w o tyle dziwnej sytuacji względem wszystkich innych państw członkowskich, że jesteśmy bardzo do przodu. Że jesteśmy najbardziej do przodu, nawet zestawiając państwa Europy Zachodniej. O ile w przypadku ubezpieczeń jest z nami trochę gorzej, jeżeli chodzi o digitalizację ubezpieczeń, o tyle w sektorze bankowym jesteśmy rzeczywiście tutaj czempionem w ramach względem wszystkich innych państw. A to, co jest najbardziej kontrowersyjne w dyrektywie o usługach płatniczych, która jest wdrażana, to możliwość świadczenia usług takich pogłębionych, bym to nazwał, przez podmioty trzecie. My wszyscy dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że korzystamy z płatności, dokonując płatności elektronicznych, czy to dokonując zakupów biletów PKP, korzystamy z podmiotu, nie będę tutaj wymieniał nazw, jak mówię imieniu, to wszyscy wiedzielibyśmy, o kogo chodzi. Generalnie korzystamy z tych podmiotów trzecich, którzy nam pośredników sprzedają płatności. Tak zwanej usługi pay by link, czyli łączymy się w bezpieczny sposób z bankiem. Dokładnie tak, pay by link, czyli wchodzimy na stronę tego właśnie płatnika, następnie chcemy opłacić, wpisujemy kwotę i uwaga, łączymy się przez interfejs z bankiem. I wpisujemy, sami się logujemy. Do naszego banku. Czyli my wpisujemy login i my wpisujemy hasło do banku. Zmiana, którą proponuje dyrektywa, i która będzie musiała być wprowadzona, to dostęp do tej usługi podmiotów trzecich. Czyli my możemy powierzyć nasze temu podmiotowi trzeciemu, login. Nasze login i hasło i nasze konto staje się portmonetką, z której korzystania umocowujemy ten podmiot trzeci i on może grzebać w tej naszej portmoneczce i zabrać na przykład 30 zł, bo tyle kosztuje bilet. Tak, ale może też dokonać tak zwanego screen scrapingu, czyli zeskanować nasze konto wzdłuż i wszerz i zabrać wszystkie dane. Nie powinien, które... to znaczy powinien móc to zrobić tylko w momencie, w którym my mu na to pozwolimy. Tak. I na tym polega cała kontrowersja, to znaczy system musi być skonstruowany w taki sposób, żeby możliwe było to tylko, jeżeli my na to pozwolimy. A problem dodatkowy, który się z tym wiąże, to, że rzeczywiście ustawodawca unijny, projektując ten przepis, nie dostrzegł jednej rzeczy. Powiedzieliśmy na samym początku rozmowy o RODO tak zwanym, czyli tak o unijnej reformie ochrony danych osobowych. My i w jedynce, i tutaj w trójce wielokrotnie już o tym mówiliśmy, czyli reforma ochrony danych osobowych. I rozporządzenie unijne zawiera prawo do przeniesienia danych. To jest go dokładnie artykuł 20. On mówi o tym, że każdy z nas będzie mógł wystąpić do każdego podmiotu i móc zażądać przeniesienia naszych danych innemu podmiotowi. Tylko, że o ile... I to jest analogiczne prawo, jakie jest w dyrektywie PSD2. Tak. Tyle, że w RODO to prawo może być odpłatne, czyli że ten podmiot, od którego tego żądamy, ma prawo zażądać opłaty, natomiast w dyrektywie PSD2 nie ma mowy na temat odpłatności. Sprzeczność. Jest sprzeczność. Nie wiadomo, jak te prawa dwa połączyć. Jeszcze jedna ciekawa, jeśli mamy chwilkę, jeszcze jedna bardzo ciekawa... Nie bardzo niedużo, ale mamy. Ale jeszcze jedna bardzo ciekawa instrument prawny zawarty w dyrektywie, znaczy nowy system uwierzytelniania tożsamości. Czyli trzystopniowy system uwierzytelniania. Kim jesteśmy, co mamy i co wiemy. Co wiemy, no to jest nasze hasło. Co mamy, czyli token. A kim jesteśmy, czyli na przykład biometria. I każdy podmiot musi z tych trzech etapów uwierzytelniania wybrać co najmniej dwa. Problem, który się pojawia, to taki, że czasami ten dostawca, ten podmiot trzeci, nie jest uprawniony do tego, żeby korzystać z danego systemu uwierzytelniania, na przykład biometria. No i jak to wyjdzie w praniu, to dopiero zobaczymy. Szanowni Państwo, dzisiaj moimi i Państwa gośćmi byli Robert Zapotoczny, dziękuję bardzo. Doktor Maciej Kawecki, dziękuję bardzo również Państwu. Wojciech Surmacz, kłaniam się i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Koleos, nowego SUV-a w klasie premium. Na audycję zaprasza PZL Świdnik, jedyny producent polskich śmigłowców. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do 16 listopada za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung za 2999 zł. MediaMarkt, precz z nudą. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med, bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2274, zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Wiesz, jak często męczę się z zapaleniem zatok? Ciągle gęsty katar, ból głowy przy pochylaniu. Wszystko było mało skuteczne. Aż trafiłam na Irigasin, zestaw do płukania zatok. To bardzo proste. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę zatoki. Bałam się, że to będzie nieprzyjemne, ale zupełnie niepotrzebnie. Nawet nie wiesz, jaka to ulga. Nareszcie mogę swobodnie oddychać. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie. Wyrób medyczny Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Albo śmietankowe, albo czekoladowe. Albo w paski, albo w kratę. Albo na ciepło, albo na zimno. Albo rybki, albo akwarium. Masz dosyć kompromisów?